zbliża gardło, przez co likwiduje chrypę. Już mi lepiej. Vocaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchość jamy ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 października, minęła 11. Serwis Trójki, Artur Wartowski. Wszystkie informacje dotyczące finansów państwa są zapisane w ustawie budżetowej. Tak rzecznik rządu mówi o przewidywanym deficycie. Szef Rady Mediów Narodowych uważa, że zapowiedzi przejęcia mediów publicznych przez opozycję są zapowiedzią łamania prawa. Rosjanie bombami lotniczymi atakują obwód chersoński. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że wszystkie informacje dotyczące finansów państwa są zapisane w ustawie budżetowej, która została przegłosowana w czerwcowej nowelizacji. W programie Trzecim Polskiego Radia odniósł się w ten sposób do medialnych doniesień, że dziura budżetowa może sięgnąć 92 miliardów złotych. Sytuacja finansów publicznych jest stabilna, bezpieczna. Budżet państwa jest ponad dwukrotnie wyższy niż w 2015 roku. W związku z tym to, co teraz się dzieje, to jest zasłona dymna. To jest taka zasłona, którą chcą teraz zrobić po to, żeby stwierdzić: o nie, jednak nie możemy zrealizować, bo rzekomo coś PiS ukrywał. Te wszystkie informacje były jawne, wysyłane do Eurostatu, do instytucji unijnych, miały charakter publiczny. Obecny rząd przyjął budżet na 2024 rok, nie został on jednak przyjęty przez Sejm, więc będą musieli się tym zająć nowi posłowie. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że zapowiedzi przejęcia mediów publicznych przez opozycję są zapowiedzią łamania prawa. Jego zdaniem zapowiedzi przewodniczącego PO Donalda Tuska w kampanii wyborczej, że w ciągu 24 godzin od utworzenia nowego rządu opozycja przejmie media publiczne, są zdumiewające, ponieważ są zapowiedzią bezprawia. Te wszystkie zapowiedzi są po pierwsze zapowiedzią bezprawia, a poza tym one są absolutnie nieskuteczne. Nie można bezprawnie uchylać ustaw. Jest, jeżeli ktoś chce zmienić ustawę, bo zawsze każda ustawa może być zmieniona, to musi wejść na drogę ustawodawczą, musi to zaakceptować Sejm, Senat i pan prezydent. Inne zmiany nie są możliwe. Krzysztof Czabański powiedział, że Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa działają na podstawie odpowiednich ustaw i jakiekolwiek zmiany w mediach publicznych możliwe byłyby tylko po zmianie prawa. Trzecia droga w Sejmie prawdopodobnie podzieli się na dwa kluby, Polskę 2050 i PSL. Tak wynika ze słów Michała Gramatyki z Polski 2050, który wskazywał, że przedwyborcza koalicja zrealizuje to, co było zapisane w umowie. Jednocześnie gość programu Pierwszego Polskiego Radia mówił, że pewnie te dwa kluby będą miały ze sobą porozumienie zakładające pełną współpracę. Ja wyobrażam sobie funkcjonowanie w klubie parlamentarnym Polski 2050. Uważam, że to byłoby dla naszego ugrupowania najkorzystniejsze. Natomiast, co warto podkreślić, nasze kluby, czyli PSL-u i Polski 2050, będą ściśle współpracować i pewnie na ten temat powstanie porozumienie. Michał Gramatyka powiedział, że Polska 2050 i PSL ma w umowie koalicyjnej zapis, że po wyborach do Sejmu powstaną dwa osobne kluby. Koalicja wprowadziła do niższej izby parlamentu 65 przedstawicieli. Rosjanie bombami lotniczymi atakują obwód chersoński, uderzają w obiekty cywilne i miejscową ludność. W nocy i rano takie bomby spadły m.in. na miasto Berysław. O szczegółach Paweł Buszko. Kierowane bomby lotnicze spadają na obwód chersoński praktycznie całą dobę. Rano w Berysławiu nad rzeką Dniepr w wyniku eksplozji zginął jeden cywil. Wystrzeliwane z samolotów kierowane bomby lotnicze to broń o dużej sile rażenia. Każda z nich waży około pół tony. Rosjanie w ostatnim czasie nasilili ataki za pomocą tych bomb na kontrolowaną przez siły ukraińskie prawobrzeżną Chersońszczyznę, zaznacza rzecznik Sił Obrony Południa kapitan Natalia Humeniuk. Wczoraj za dnia wypuścili 15 takich bomb, w nocy kolejne 10. Cele bombardowań, czyli zabudowania cywilne i infrastruktura, wskazują na terrorystyczną motywację wroga. Oprócz bomb Rosjanie do ataków na prawy brzeg Dniepru w obwodzie chersońskim wykorzystują artylerię. Jednocześnie, zdaniem analityków, ukraińskie wojsko nasiliło próby desantu na kontrolowany przez Rosjan lewy brzeg i zdobyło tam już niektóre przyczółki. Paweł Buszko, Polskie Radio. We francuskim Nantes policja aresztowała mężczyznę, który współpracował z terrorystą z Brukseli, zabójcą dwóch Szwedów. Informują o tym belgijskie media. Napastnik, 45-letni Tunezyjczyk, opublikował film w mediach społecznościowych. Przyznał się w nim do zabójstwa i deklarował przynależność do terrorystów z państwa islamskiego. Następnego dnia został zastrzelony podczas obławy policji. Według belgijskich mediów zatrzymany we Francji mężczyzna miał otrzymać film od terrorysty kilka minut przed morderstwem. Media informują, że jest on również Tunezyjczykiem jak zabójca z Brukseli. Są doniesienia o pokrewieństwie tych dwóch osób. Belgijskie służby miały się zwrócić do francuskich władz z prośbą o pomoc i aresztowanie mężczyzny. W jego domu nie znaleziono broni. Skonfiskowany został natomiast komputer. Biuro belgijskiego prokuratora federalnego odmówiło komentarza w tej sprawie. W Belgii cały czas obowiązuje podwyższony trzeci poziom zagrożenia terrorystycznego. Władze tłumaczą, że prowadzone jest dochodzenie, służby gromadzą różne informacje i na razie muszą pozostać w gotowości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie w całym kraju pochmurno, możliwe są także przelotne opady deszczu, więcej pogodnego nieba na południu. Temperatura od 2 stopni nad morzem, około 10 w centrum, do 20 w Małopolsce. Wiatr, zwłaszcza na północy, będzie porywisty, na pozostałym obszarze umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W weekend m.in. Dolnośląski Festiwal Horrorów. Ta impreza to już tradycja, a w planie są m.in. spotkania, wymiana książek czy gry terenowe. Co, gdzie i kiedy, o tym opowie nasz gość w tej godzinie. Czeka nas także podróż w czasie, dzisiaj wiek XVIII i koronacja Jerzego I Hanowerskiego na króla Wielkiej Brytanii. A zaczniemy od drobnych zmian w mieszkaniu, które sprawią, że zrobi się przytulniej. Zapraszamy na weekend. Piotr Firan, zapraszam do 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bittersweet. Program Trzeci Polskiego Radia. Take a photo, eternalize this moment for the days when I don't believe. When our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. Whatever. The darkest moments, oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. What you carry so gracefully. Let this night invade my lungs, you're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. My lungs, you're all that I want to breathe. Right beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. And hold me the way that you would for the final time. Teraz przeniesiemy się do świata odrobinę staroświeckiego i bardzo urokliwego. Takich miejsc w naszym kraju nie brakuje, a stali bywalcy pojawiają się regularnie. Większe zakupy raz na tydzień, takie mniejsze jak coś po tego, to co drugi dzień. Mam stałe stoiska, które kupuję i warzywa, i mięso, i wędlinę. I rozumiem, że można powiedzieć, że państwo się już dobrze znają. No, jak wie pan, się kupuje 25 lat albo 30. No to mimo woli się zna. Wędliny, mięso w całym asortymencie oraz jeszcze szereg innych, typu trochę warzyw, obuwie. Tam w tę drugą stronę mamy znowu pieczywo. Także wszystko, co jest potrzebne przeciętnemu obywatelowi tego kraju, wszystko może tutaj kupić. Andrzej Milewski, zastępca kierownika hali Mirowski. Pan jest z gór, przyjeżdża raz w tygodniu, handluje osypkami. I ma tu swoich klientów, którzy przyjeżdżają specjalnie wtedy, kiedy on jest. Praktycznie on jest od momentu, kiedy posiada ten towar, do momentu, aż się klienci wykupią wszystko i po prostu zbiera się i znowu wraca do siebie. A jaka jest różnica pomiędzy handlowaniem tutaj na stoisku, a w supermarkecie? Tu jest żywy kontakt, ludzie często się przywiązują, komuś ufają. Kontakt ludzki. A jakie miała Pani najbardziej nietypowe zamówienie? Jak na nasze oferty, jajostrusie jest takim nietypowym zamówieniem. Bardzo polecam. Smaczne jajka. Na 10 osób można pyszną jajecznicę sobie przygotować. Choć poza klasycznymi targowiskami można odnaleźć wiele innych, tak zwanych targów staroci. Ten najbardziej ikoniczny dla warszawiaków odbywa się co sobotę na Kole. Jestem tutaj co najmniej raz w miesiącu. Ja lubię tak sobie czasem poszukać jakichś takich skarbów. A na przykład mam stąd kilka obrazów. Słoneczniki, mam damę z łasiczką, mam Monalizę. To można tutaj znaleźć bardzo ciekawe rzeczy, takie unikatowe, całkiem dobrej jakości, bo to jest przeważnie porządna porcelana, porządny kryształ, porządne szkło, wyjątkowe figurki, których już często nie dostaniemy w sklepie. Ja lubię. Wazony, sztuczce, no i to co tu widzę. Troszeczkę porcelany od 30 lat. To jest tak zwany konik. Żebyśmy coś kupili, to muszę coś sprzedać. Ja oglądam antyczną biżuterię, ale na tej zasadzie, że czasem przychodzę, popatrzę na to, co piękne. Się człowiek odrywa od tej codzienności, szarości, ogląda to, co było piękne i praktyczne. Warto przyjrzeć, żeby się chociaż zrelaksować. Ja akurat to lubię z ludźmi rozmawiać. Rozmowa mnie daje bardzo dużo, bo poprzez tyle lat z przeróżnych z tymi ludźmi. Rozmawiałem. No na ogół o sztuce, co ludziom gra w serduszku. Na pewno w Państwa okolicy odbywa się targ staroci, na który warto zwrócić uwagę. Proszę dać nam znać 2 2 7 3, gdzie warto na targ staroci się wybrać i co udało się Państwu na takim targu magicznego znaleźć. Czekamy na Państwa telefony, a z kupującymi i sprzedającymi rozmawiał Michał Kowarski. 17 minut po godzinie 11. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor teren przetrzesuje, a bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po będące kamaszami stuka. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła rap, nocny reflektor teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej. Spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ran, nocny reflektor teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Pożegnałem bez do widzenia. Nie wiem, czy będziesz tam. Nie ma znaczenia, wychodzę z więzienia. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ran, nocny reflektor teraz przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej. Czy nie wierzę?

ale to dlatego, że w 1707 roku doszło do podpisania aktu unii między Szkocją a Anglią, która wyrażała się jakby możliwościami właśnie osadzenia na tronie protestanckiego członka domu Stuartów. Natomiast Anglicy obawiali się, że Szkoci mogą wybrać innego króla niż Anglicy, co doprowadzi do rozpadu Unii. I wówczas Anglicy, stosując ekonomiczną presję, wymogli na Szkotach zacieśnienie Unii, czego właśnie wyrażeniem była podpisana w maju 1707 Unia, która doprowadziła do tego, że mamy od tego momentu do czynienia z Wielką Brytanią. Niezła historia. A jak można scharakteryzować jego rządy? Jerzy Hanowerski, po pierwsze, nie był zachwycony, że został monarchą. O proszę. Po pierwsze dlatego, że był człowiekiem, któremu było ciężko po pierwsze podróżować, mimo że podróżował bardzo dużo. Człowiekiem o takim, bym powiedział, ciężkim charakterze, co skutkowało, nazwijmy to dzisiaj używając takiej terminologii, nie do końca właściwymi stosunkami w rodzinie panującej, co Brytyjczykom się nie podobało i oni to wypominali swojemu władcy. Dochodziło do kłótni na przykład między nim a jego synem. Nigdy nie nauczył się języka angielskiego. Zawsze operował językiem niemieckim. Władca Wielkiej Brytanii? Tak, natomiast o tym, że Brytyjczycy nie do końca dobrze wspominają erę Jerzego Hanowerskiego, jest fakt komplikacji ekonomicznych i również rosnącej roli gabinetu, czyli późniejszego rządu brytyjskiego, bo to jest ten okres kształtowania się systemu gabinetowo-monarszego. I nie do końca zarówno władca się w tym odnajdywał, jak i politycy brytyjscy. No ale to był początek tego państwa w tym wymiarze, innego funkcjonowania, więc to państwo się jakby, no tak używając kolokwializmu, zaczynało się dopiero na tym etapie rządzenia docierać. Dziękuję bardzo. Historyk profesor Tomasz Gajownik tłumaczył nam te zawiłości rodowe Jerzego I Hanowerskiego. Dziękuję. Również o tym można byłoby jeszcze dużo więcej powiedzieć, jeszcze bardziej zagmatwać, ale już nie chcę naszych drogich słuchaczy tym męczyć. Dziękuję bardzo za uwagę. Niezła historia. Z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej, a przed nami kolejne tematy. We Wrocławiu zaczyna się Dolnośląski Festiwal Horrorów i o nim opowie nasz gość. 26 minut pozostało do godziny 12. Stand with a one-track mind out of no man's land. The punishment sometimes don't seem to fit the crime. Yeah, there's a hole in my soul, but one thing I learned, for every love letter written, there's another one burned. So you tell me how it's gonna be this time. krajał krawiec skórę na moją posturę, fastrygował we worek żył, tak żył, żem ożył. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. We Wrocławiu zaczyna się Dolnośląski Festiwal Horrorów. Co w planie? O tym nasz gość Małgorzata Grączewska, kierowniczka działu promocji Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Czy warto do was zajrzeć? Co się będzie działo? Pani uśmiechnięta, a tu ma być groza. Grozą ma powiać. No, będziemy się bać, ale dzisiaj dopiero od godziny 17, bo mimo że nasz festiwal nazywa się Horror Day, to tak naprawdę mamy dwa dni, days, bo dzisiaj i jutro. Dzisiaj zaczynamy o 17, kończymy o 20:30, a jutro cały dzień tak naprawdę, bo prelekcji będzie multum. No właśnie, jaki jest motyw przewodni w tym roku? W tym roku motywem przewodnim są zjawiska paranormalne, duchy i nawiedzone miejsca. I jakie to znajdzie odzwierciedlenie w programie imprezy? Rozumiem, że przez dwa dni będą spotkania z twórcami, ale także badaczami, którzy natknęli się na różne dziwne rzeczy, ale być może także odniesienia do folkloru i tego, w co wierzyli nasi przodkowie. Tak, nasi prelegenci generalnie bardzo tak kulturoznawczo podchodzą do tematu. To są wykłady i zajęcia wokół właśnie stricte kultury, historii i też popkultury. Tak, o przeszłości również oczywiście będzie, bo na przykład o pradawnych strachach i demonach w folklorze opowiedzą dwie panie. Dzisiaj pani Karolina Mogielska, współpracowniczka zresztą Mastertona, bardzo znanego pisarza horrorowego, dzisiaj o 19:30, a jutro o demonach i duchach w folklorze stricte pani Anna Musiałowicz o 14:45. Gatunek horror w literaturze jest już z nami dość długo. Rozumiem, że entuzjastów takiego dreszczyku emocji jest sporo. Tak, każdego roku przybywają tutaj miłośnicy zarówno i kina, i literatury właśnie grozy, horroru. Jest to grupa i młodzieży, i starszych. Także wszystkich, którzy jeszcze nie słyszeli o naszym festiwalu, na Rynek 58 bardzo serdecznie zapraszam, bo zjawy i jakby już taka lekko halloweenowa scenografia wita nas od rynku. Także nie ciężko trafić. Trochę dziady, ale będą też warsztaty i będzie można poćwiczyć z różnymi gatunkami literackimi. Co państwo przygotowali w tym roku, jeśli chodzi o taką ofertę warsztatową? Tak, dzisiaj o 17:00 rozpocznie się otwarty, bez zapisów, warsztat pisarski z podcastowym, takim znanym Jakubem Rutką, który prowadzi Mystery TV i będzie stricte właśnie o tworzeniu opowieści grozy, o tym jak snuć historię, aby wprowadzić czytelników, tudzież słuchaczy właśnie w strach. No właśnie, państwo budują taką społeczność, bo także będziemy mieli spotkania osób, które będą mogły pograć w planszówki, ale także wymienić się książkami. Tak, w naszej bibliotece zorganizowaliśmy strefę book crossingową, ona będzie działała i dzisiaj, i jutro, natomiast planszówki mamy jutro i to będzie pod naszą, w naszej galerii pod plafonem, czyli na dole będzie można zajrzeć przez okna i sprawdzić, jakie mamy świeże i świetne tytuły, bo gry oczywiście również są w temacie imprezy. To jeszcze raz na koniec, co, gdzie i kiedy? Rynek 58, biblioteka we Wrocławiu. Zapraszamy już dzisiaj od 17:00. Zaczynamy warsztatami. Potem arcyciekawe wykłady kulturoznawców, wykładowców, pisarzy. Jutro od 11:00 zaczynamy o komiksach grozy. Będzie spotkanie autorskie. Potem dużo wykładów o historii, na przykład o przełomie XIX i XX wieku, jak wyglądały różne takie seanse. Oczywiście to jest wszystko w ujęciu historycznym i kulturoznawczym. No i będzie również Joanna Lamparska, która zajmuje się w ogóle historią i tajemnicami Dolnego Śląska. Będzie także ze swoją nową książką. Dzisiaj ma urodziny, wszystkiego najpiękniejszego, więc jutro można przyjść po autografy. Przyłączamy się do życzeń. Małgorzata Grączewska, kierowniczka działu promocji Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, a rozmawialiśmy o Dolnośląskim Festiwalu Horrorów. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie, zapraszamy. Thank you.